порятунок Божий у біді і виїзд. Все у нас йшло добре в підготовці до виїзду, кроме одного. Синові нашому Миколі ще потрібно було дослужити у армії місяці 3-4, а ми могли уїжджати скоріше. Вже все було розпродане, пороздаровано, і хату продали, хоча з такою умовою, що поки не уїдемо, можемо в ній жити, як у свої. Нам хотілося уїжджати, щоб їхати ще за тепла, тому що наступала зима. Тоді на Україні, яка була в союзі з Росією, саме в тих роках впав комуністичний лад. Країна пробувала першими кроками йти шляхом перебудови до приватної власності. І при цій перебудові виникло багато проблем державного масштабу. Тому що мінялися структури підпорядкування промислових господарств одне одному, мінялися наладжені порядки і закони, такі проблеми і розслаблення дисципліни торкнулися і військових. Україна стала незалежною державою. Бували випадки, що хлопці-українці, які в той час служили в російських військах, втікали з армії, щоб не служити для Росії, але для України. Раніше за такі дії був би неминуче воєнний трибунал і сурове покарання як дезертирів. А тоді російські закони стали неправомочними, щоб судити громадян інших республік, які стали незалежними. І багато інших порушень законності сходило з рук винуватців. Просто так, що неокріпша нова влада не дотягнулася ще до всього. Як хтось вже і був притягнутий до відповідальності, то шляхом хабарів і знайомств відкуплювався, щоб не нести покарання. Саме в тій порі наш син Микола приїхав так удачно в отпуск з армії. Він ніс службу художника, був у близьких добрих стосунках з командуванням, і його відпустили якраз, коли він був потрібний, щоб пройти співбесіду в посольстві. Але кроме цього, в їх часті відбулася інша подія, як ми розуміємо, на добро нам. Їх частина була розформірована. Повідправляли куди кого по інших існуючих військових частинах, а Миколу як художника і ще декількох залишили ще в розформірованій їхній частині, щоб вони передали належним інстанціям будівлі та майно, яке залишилося. Після чого він міг їхати у відпустку додому з правом, яке значилося в його документах, щоб після відпустки дослужити свій термін військової служби, де йому заманеться, де його приймуть, тому що йому залишалося зовсім мало. Він, як художник, пригодився би в будь-якій частині, щоб оформити для часті наглядну агітацію, як те робилося тоді. Така перспектива для нашого виїзду була як дар Божий. Я трошки мав знайомство у військкоматі. Пішов і поговорив з ким потрібно, розказавши всю нашу ситуацію, що ми виїжджаємо назавжди в Америку, що синові залишилося декілька місяців дослужити, і просив, щоб військкомат направив його десь близько дослужити, щоб він чим скоріше міг розрахуватися з державою своїм службовим довгом, і ми відразу виїхали. Капітан, з яким я говорив, вислухав мене і дружелюбно говорив мені. Саме ближчі військові частини біля нас знаходяться в Чернівцях та Стороженцях. Якщо хочете, можете піти і проситися в них. Як приймуть, то добре, але я думаю, казав він, що марні будуть ваші прохання. Я просив його: залиште його при воєнкоматі. Він художник, пооформляє вам, як ні в кого, наглядну агітацію, істий спати буде дома, а ви його оформіть, як такого, що він дослужив, і все буде добре. Ми відразу уїдемо, і ніхто ніколи знати про те не буде, тому що військової частини мого сина вже не існує, Ніхто не буде перевіряти, де він дослужив ті пару місяців, якщо ви не піднімете тривоги. Він пороздумував і сказав: «Все ж, підіть в Чернівці, попросіться в управлінні погранзастав. Як не приймуть, тоді будемо думати щось інше. Підіть, щоб у нас було свідчення на всякий випадок, що ми хотіли його оприділити, щоб він дослужив». Я поїхав, але повернувся ні з чим. Нам відмовили, що у них є досить своїх вояків. Коли я це сказав капітанові, він мені став говорити вже зовсім інше. Порадив, що хай хлопець нікуди не йде, хай буде дома, але хай не дуже десь буває на очах у начальників. Один час будуть думати, що він у відпустку, а там вже, як буде приказ міністра оборони про демобілізацію його призову, який мав бути вже скоро, хай ходи свобідно і можете уїжджати. Я в його документах все зроблю, що він дослужив. Він на це пішов тому, що, як я описував вище, в тій порі робилося багато порушень через розвал комуністичної імперії і тому, що новий лад ще не окріп і не утвердив законність. Для мене було зрозуміло, без слів, що за таку услугу треба його пошанувати чимось, тому що то було для нас дуже великим добром. Я пішов на те, тому що молився, щоб Бог якось зробив так, щоб ми могли виїхати всією сім'єю разом. І я сприйняв те як Божу допомогу. Капітан віднісся до нас дуже по-людянному і навіть відмовився взяти великого хабаря. Дозволив мені залишити в нього на столі в конверті невеличку суму, що я з вдячністю і з радістю зробив. Коли оголосили приказ про демобілізацію з армії Миколиного року, капітан зробив відповідні папери і пішов завірити до воєнкома, щоб дати нам. Але воєнком не хотів завірити, поки їх не притиснула біда. Символ вільної країни вже мав бути тризуб, а у них у військкоматі ще була радянська зоря. І прийшлося їм просити Миколу намалювати тризуба на тому місці, де красувалася зірка. Коли Микола те зробив, воєнком підписав йому ті папери. І ми подали всі документи в ОВІР на заграничні паспорти. Але коли він мені видавав на Миколу потрібний документ, я замітив, що у його військкоматських записах він погано зробив справу. Не зробив нового запису, що Коля дослужив, але переправив дату на його документі, з яким він прийшов з війська, що він ніби прийшов пізніше з війська. І те переправлення зробив невдало, що відразу було помітно і могло бути підозрою, що там щось не так. Я ж конторський працівник, розумівся на тому. Та я вже не міг нічого йому казати. Як зробив, так вже буде. Нам документ дав добрий. Коли прийшла пора, щоб вже були готові наші паспорти заграничні, ми їх отримали, кроме Миколина. А мені пояснили за нього, що по законодавству тих, кого відпускають за кордон, повинні перевірити, чи вони не служили у війську при засекречених об'єктах. Хто служив у засекречених частинах, 5 років таких не мали право відпускати за кордон. І вони подали запрос у його часть, де він служив, чи він не мав нічого засекреченим, і чекають відповіді. Час минав, відповіді не приходило. Я все їхав у ОВІР, це там, де виробляли паспорти, узнавати, коли вже буде його паспорт. А вони мені казали, що знову написали і ждуть. Я пояснював, що їм потрібно писати не у військову частину, а у воєнний архів, тому що та військова частина розформувалася перед його демобілізацією, її немає. А їхня військова частина не була засекреченою, вона була простою будівельною. Та жінка, інспектор, з якою я говорив, говорила до мене благосклонно і сказала, щоб я перечекав обідню перерву, і після обіда вона що зможе, те зробить. Я перечекав годину з надією, що ми якось порозуміємося, і вона, можливо, що за хабаря що зробить. Такий тоді був час, що без того нічого не робилося. Майже всі важливі справи так підстроювали, щоб вони ніби мали нездолані перешкоди, і приходилося давати хабарі, щоб тільки зробилося, що треба. Після хабаря перешкоди обминали, і виходило все добре. Так настроювався і я, тому що нас притискав термін виїзду. Але потрібна моя інспекторша повернулася з обідньої перерви як підмінена. У такому ворожому настрої проти мене, що я її по сьогодні дивуюся, як так може безпричинно людина перемінитися? Розумію тепер, що то сатана, який завжди хоче зробити нам, віруючим, лихо, щоб нам не йшло все так добре, мав добру нагоду те мені зробити, щоб обчорнити мене і роздути між всіма людьми, що ми порушуємо закони. Причина на те була, то правда. І він її не впустив. Я по-справжньому злякався. Якщо вона стала такою злою на мене, а з архіву прийде документ, що Микола служив у тій частині до такого-то числа, а в документі з військкомату написана інша дата, це насторожить її, і великої біди не обминути тому капітанові і нам. Я припадав коло неї, просив її, обіцяв гарно віддячитися, та вона була невпізнаною, одержимою. Так сатана її озлобив. Вона навіть не хотіла слухати і не вірила мені, що син служив у будівельних військах, а не в секретних. Не вірила, що його частина розформувалася, але кричала, що в цій справі щось не те, що я щось приховую і морочу їм голову розформіровкою, і що тієї часті вже нема, щоб щось приховати від них. Я казав: ви ж маєте документи з військкомату, де записано, у якій частині мій син служив. Їх частина розформірована, і вам необхідно давати запрос у воєнний архів, як я вам радив раніше, тому що тієї частини не існує більше. Вона вороже закричала: ідіть самі в архів, яким ви мені морочите голову, принесете мені справку, буде вам паспорт, а ні, нічого не буде. Я переконливо доводив її: що ви говорите, хто мене, цивільного дядька, допустить у воєнний архів? Там може вплинути на них ваш овіровський запрос, а мене й близько не підпустять. І чому це я повинен їздити ще по архівах? Не досить з мене, що моїх 5 синів служили в армії, а ви мене тепер ще примушуєте їздити даремно туди, де особисті вимоги чи прохання не приймаються, а тільки від відповідних державних установ, як військомати, народні суди і такі, як ви? Я вже мався з воєнним архівом, коли добивався пенсії, забутій всіма воєнній людині, і знав ті порядки. Вона нічого не хотіла знати. Стояла на своєму, хоча була в корінь неправа. І добре робила, що так поступала. Я трохи пізніше все поясню. Без ніякої надії на якусь її дію я повернувся додому. Обдумуючи, чому так сталося, набрався ще більшого страху і став усилено просити про ту справу Бога, щоб він не допустив того, чого я обґрунтовано боявся, і щоб заставив її видати синові паспорт. З часом я напросився на прийом до самого начальника Овіру. Все йому пояснив. Він віднісся до мене по-людському, був згідний з тим, що дарма мені їхати до воєнного архіву, що вони будуть писати туди, та навпрочуд відповіді не приходило. І Богові слава, що не приходило. Тому що якби було прийшло, могла відкритися капітанова підробка, і справи були плачевними. А так, Бог не допускав. чи письма військомату до архіву, чи відповідь архіву до військомату. І все залишилося в тайні. Тому я вище писав, що добре робила та інспекторка, що не писала більше письмів у архів. Але тоді наша справа зайшла в тупік. Що з того вийде, ніхто не знав. А ми все молилися до Бога за порятунку, бо тільки Він міг те зрушити з місця. В тій порі прийшло до мене в двох місцях слово від Господа, і то не в Кам'янці, а на стороні, де не знали моєї біди. В одному місці було: «Те, що стоїть перед тобою, я розроблю. Я розриваю кільце, в якому ти опинився, силою своєю, і ти пройдеш». Для мене все було зрозуміло. Я вірив і радів. У другому місці сложив руки і говориш, не получається. Чоловічеською не получається. У мене все получається. Поставив на пробу, віжу, веру. Открою всі врата і пройдеш прямо. І що ви думаєте? Навіть не я пішов ще раз в Чернівці в Овір, а моя невістка Оля їхала у місто, і я попросив її зайти, хоча би глянути на списки в коридорі, чи немає там і мого сина. Тому що там виставляли списки для огляду відвідувачів, кому вже готові паспорти. А як його немає на списку, щоб зайшла поговорити ще раз до інспектора. Так як ми те робили більше разів. Вона повернулася, вже не пам'ятаю, чи з паспортом, чи тільки з звісткою, що буде паспорт. Але то вже була перемога. Божа перемога. Те кільце, яке тримало нас собі, мов, тисками, Бог як промовив, так розірвав. Після цього ми вже поїхали. Слава нашому Богові, що Він не залишає своїх у бідах, але заступається за них. Такими важкими справами Бог деяким часом випробовує нашу віру, щоб бачити, як задуже ми покладаємося на нього, після чого одне слово скаже, і стається все, як хоче він. В 1993 році, в лютому місяці, 24-го дня місяця, ми виїжджали з Кам'янки. День перед тим була снігова віхола. Понавіяло всюди кочугури снігу. Але вже в день нашого від'їзду стало тихо. Падав легенький сніжок. Хлопці повідкидали сніг з подвір'я, щоб могли стояти люди, які прийдуть попрощатися з нами. Відчинили браму навстіж, і люди стали сходитися. Було повне подвір'я людей, віруючих і невіруючих, і на дорозі стояли. Ще не вміщалися. Прийшов цілий клас Андрійкових однокласників у голові з керівничкою класу. Був присутній і голова сільської ради, керівництво нашої церкви і багато-багато віруючих. Виступали брати словом, бажаючи нам Божого благословіння на дорогу і майбутнє життя на другому континенті. Виступав і голова сільради, ще один вчитель Василь Петрович Єрьома з добрими побажаннями на наше життя в чужині. Згадували нас добрим словом, співалися прощальні пісні, молилися за нас, а в кінці молитви помолився сльозами наш пресвітер церкви. Молився і я, віддаючи в руки Божі свою сім'ю і всіх, хто залишався на рідній землі. Виступив і я з прощальними словами, в кінці якого дякував всім за щирість і любов до нас, що в зимову днину прийшли попрощатися з нами. Просив пробачити нас в тому, що хочу просити всіх, щоб зачекали декілька хвилин нас на подвір'ю, поки ми зайдемо ще раз до своєї хати з моїми дітьми, дружиною, рідними, щоб послідний раз помолитися в своїй хаті, в якій прожив 28 років. Відколи побудував її, подякувати Богові за все щастя, якого ми зазнали в ній, і ми зайшли для молитви. Люди чекали на подвір'я, після чого вийшли і стали прощатися. Кожен з нас особисто з кожним присутнім. Було немало сліз у наших дорогих друзів і рідних. Біля воріт на вулиці вже під'їхав автобус, яким ми і супроводжуючи нас мали їхати в Чернівці на станцію. Те прощання було нескінченним. Кожний щось нам казав, благословляв, а час проходив і примушував закінчувати, тому що поїзд не чекав би на нас. І ми поїхали. Тільки на відеоплівці бачу тепер, як залишилася наша хата без нас, з відкритою брамою. Люди майже всі вже розійшлися, тільки під хатою плаче великими щирими сльозами наша внучка Аня. Хоч вона ще була маленькою, але усвідомлювала, що нас вже не буде більше в хаті, яка колись була дідовою, бабиною, куди вона приходила до нас. Я думаю, що відеокасети про наш від'їзд, про наше кам'янське життя, буття, що дає знято, ми зберегли вже 13 років тут, в Америці. То й ви, діти і внуки, треба, щоб зберегли, як солодкий спогад про нашу рідну землю, де виростали наші батьки, діди і бабусі, де не раз обмивалися гіркими сльозами, а також де мали радощі і зазнавали щастя. Тих касет не так багато, тому що відеокамери дійшли до нас десь у 89-90-х роках, дотоді були тільки чорнобілі фотоапарати. В Чернівцях знову було прощання на залізнодорожному вокзалі. Багато хто приїхав за нами з Кам'янки, а більше з Чернівців і інших сіл. Було десь сотні дві, а то й більше друзів. Те теж можна побачити по відео, яке знімав мій син Володя, і ми те бережемо. В нас в багажу було 16 великих сумок. Стільки дозволялося, по дві сумці на кожного, виїжджаючого, з визначеною вагою, крім ручних, які дозволялися мати з собою. Нас було восьмеро, ми ніяк не могли їх самі нести. Існували по вокзалах носильники, а також вантажні таксі, які за певну плату могли і нести, і перевозити. Але завелася була друга біда. В тій порі багато людей виїжджали в Америку назавжди, везучи з собою саме цінніші речі, чим призвичаїлися наживатися злодії і бандити. Вони підстерігали в темних закутках наївних сільських людей і просто несподівано нападали, забираючи в них, що вдасться, чи підстроювалися під законних носильників і втікали з речами в інший бік, куди потрібно було їм, а то підстроювалися і ніби під вантажне таксі. І завозили кудись, де їм було зручно, виганяли господарів вантажу з таксі, а з речами зникали. Тому ми спланували не користуватися такими послугами, а взяли з собою хороших друзів і наших синів, які залишалися ще в Кам'янці, купляли їм білети на поїзд до Москви і назад, брали на них всіх з дому їжі, щоб мали що їсти в дорозі, і так їхали. Вони в Москві не трималися купи, щоб нас не було багато разом з сумками, не падала підозра на нас, що це виїжджають, їхали по одному, по двоє, міськими автобусами, по метро, щоб нас не впізнали бандити, що то іммігранти уїжджають і не ограбили. Ми, коли раніше були у Москві з сином Василем, спеціально вивчили маршрути, якими треба було їхати до потрібного аеропорта. І кожного з наших носильщиків проінструктували, як їхати, де яким транспортом, до яких зупинок, на які номера автобусів чи тролейбусів потрібно сідати і де. Так всі благополучно перевезли наш багаж. Мій старший син Василь, без того, щоб я його просив про те, взяв на себе таку місію. Він вчив мене, які документи нам потрібні, де їх виробляти. Він в дорозі всю документацію і наші білети тримав при собі. Він журився за наш багаж і розпоряджувався, кому що куди нести. Під його командою виносили наш багаж з нашої хати. Так само під його наглядом в Чернівцях розвантажували з автобуса і заносили на вокзал. Опісля в поїзд і в поїзді він мав журбу за все. Він давав наші білети проводникам, домовлявся з ними за наші місця. Ми не мали журби ні за що. У Москві теж він слідкував, що хто бере з багажу, хто за ким виходить з багажом, через який інтервал, і в аеропорту так само. Він був як наш порадник, як адвокат і міліціонер, щоб у нас все було добре. Коли проходили таможню перевірку, людей було дуже багато, а час підганяв таможників скоріше працювати, щоб встигнути. Ми стали в чергу, всі, хто уїжджав, склали наші 16 сумок у рядок і просувалися поволі до перевіряючих. Нараз до мене підходить один із перевіряючих і запитує: «Золото єсть?» Я з усмішкою відповів йому: «Откуда у мене золото, синок? Я його тільки в музеї видів, і то тільки позолочені віші». Він поглянув мені в очі, щось у них прочитав, і знову запитує: «Котрі ваші сумки?» Я йому показав всі 16. Він повелів: «Забирайте їх і йдіть к весам. Там провірять, нет ли у вас лишнього груза, а в остальном ви провірені». Я подякував йому, і ми перенесли сумки. В них лишньої ваги не було, і ми перейшли так легко таможну перевірку. А якби перевіряли, як інших, то потрібно було все витягувати з сумок і після перевірки знову по-скорому складати у них, а воно не так легко, тому що ми укладали дома все так, щоб не побилося, не пом'ялося, там було коли думати, як його класти. А на таможні не було часу, тому що вже іншу сумку перевіряють, а за спиною з нетерпінням чекають інші пасажири. Я дякував Богові і почував себе щасливим, що Бог журився за нас. Але особливо я радів з іншої причини. В нас було багато відеокасет. Я допомагав своєму синові Володимирові перевозити, щоб в нього не було забагато, коли він буде їхати. А в тих його касетах були зйомки військових частин, в яких проводили евангелізацію чернівчани. А Володя знімав. Я боявся за ті касети, тому що я їх не давав на спеціальну перевірку в іншому місці раніше, ще до виїзду, щоб мені не заборонили вивозити їх у Америку з причини, що на них зняті військові. І всі мої відеокасети не мали на собі штампу, що вони перевірені. Їх могли на таможні не пропустити. Але я мав надію, що Бог мені допоможе перевезти їх, тому що ті зйомки – то історія і чудо Божі, як було колись суворо заборонено говорити про Бога у війську, а яка свобода прийшла, що всі офіцери і солдати змушені були слухати Слово Боже, яке їм говорили наші місіонери. І те було знято на тих касетах. Про таку свободу Бог сповіщав нам, а нам було трудно вірити, що аж так може бути. Я ще переказав нашим, які чекали в другому залі за дверима, що у нас все в порядку, і не перевіряли нас, і вони теж заспокоїлися, і, думаю, хвалили Бога за таку допомогу, як і ми теж.